علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسله وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. سورة بقرة سلوره سوا اول حصہ دا اولنا تر 97 نمبر آیات پوری وا او غدری باب نوا. اول باب شلو آیاتن پوری او پائی کی بیان دا فرق سلاسو مومنان کفار او منافقان داغی اوصاف رب العالمین بیانول داغی حکم دنیاوی او اخروی ذکر کولو او اخیر کے دعا امثال او مثالنا. بیا دی وشتم آیات نا تر یوکم سروختم دریم باب ہو اول دو آیاتن کی مسرد توحید وا پپنزو ادلو اکلیو او بیا سمرد دلائلو بیا صداقت دا قرآن کریم او صداقت دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیا ور پسی آیات کی زجر کفارو تا بیا بشارت مومنانو تا او بیا دفد اعتراض بیا دا کیف تکفرون نا نعمیار بے ذکر کل سلور نعمتنا پا انسان بیا داغین بعد دویم باب ذکر کے دو پدی دویم باب کے دو زلیا بنی اسرائیل اسکرو خطاب خاص و پس دا خطاب عام نا اول یا بنی اسرائیل اسکرو نا تردیم یا بنی اسرائیل اسکرو پوری دری خباستنا دا علی کتاب و یہود ذکر کل او داغی مقابلہ کے دری خصیفتنا دا مومنانو بیا دویم یا بنی اسرائیل اسکرو دا 47 آیات نہ ہو پائے کہ خطابات سے تو بنی اسرائیل تا اول خطاب کے اتن نعمتنا او دعا زابنو اول نعمت نجات من فرعون دویم نجات من الغرق دریم افان شرک سلورم اعتاول کتاب او پنزم مایات بعد الممات پغم تذلیل الغمام وم انزال المن والسلوى اتم انفجار العیون من الحجر او دعا زابنا یو عذاب نزول العذاب من السماء دیم الذلۃ والعوان بسبب الكفران بیا دیم خطاب تدریش پہ تمایات نہ ہو دیکھی دری خباستنا دا آباؤ دا مشرانو دیہودو او سلور دا ابناؤ یعنی دا کشرانو دا غید زامنو دا مشرانو خباست لنبنیو نغز الاہود دریم خباست یل فی زب البکر او دریم قتل النفس بیاور پسی خباست دا ابناؤ یو داغینا تحریفو دیم منافقتا او دریم اتباع الظن او سلورم مخصصین لانفسهم بالجنه. بیا دریم خطاب دا آیات دری اتیایم نا شروع کی دا فدی خطاب کی انکار من الاوامر و اتیان بالنواہی ذکر کی دا آغا کارونا چی بنی اسرائیل تعالی ویلو مکوئی نواغ بے کھول او کمونے چی منکڑو ناغ بے نکول آغا بے کھول کم چی ورتوی کوئی آغا بے نکول او کم نے چی منکڑو ناغ بے کھول. ننے سبق دو اتیائم آیات نو سورت بقرہ آیات نمبر 87 پدی کے رب العالمین داغی اغا خباست بیانی بل بلکہ داغی آ خطاب ذکر کئی چھ پدی خطاب کی بنی اسرائیل تا داغی اغا خباست بیانی خباست د بنی اسرائیل انکار من انبیاء سابقین بنی اسرائیل صرف زمون دا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نو کرے بلکہ دا مخنو انبیاء علیہ الصلات والسلام نے انکار کرو دا مخنو انبیاء نے انکار کرو. خیال کئی ترجمے تا اللہ فرمائی ولقد آتینا موسی الکتاب او تاکیک سرا ورکڑوں گا موسی علیہ السلام تا کتاب. کم کتابو تورات. اللہ فرمائی وقفینا من بعده او پی در پیرانی گلو منگا بعد ددی موسی علیہ السلام نا برسلی پیغمبران. وقفینا قف اصل ہوئی سستا او مطلب دا لکسرنگ کی سجد انسان د بدن سر نزدے دے ندغرنگ دمر نزدے نزدے اللہ انبیاء رالی گلیو د موسیٰ او د عیسیٰ علیہ السلام پمس کی. تفسیر المانی پدغ مقام کی ذکر کئی چی د موسیٰ او عیسیٰ علیہ السلام ترمنزا سلور زر انبیاء راغلیو 4000. اللہ فرمائی وقفینا من بعدی او پی در پیرالی گلیو منگا بعد ددنا برسلی پیغمبران. انبیاء علیہ الصلات والسلام اللہ را لے گل لک سورت مائدہ تاسو گرے سورت مائدہ شپک سلوختم آیات اللہ فرمائی وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم اور پسی رالی گلو منگا پنقشو قدم ددی عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدی من التورات تصدیق ان کیو داغ سو چوڑان دیدنو یعنی تورات واتینا الانجیل فی هدى ونورا ورکڑے مندل انجیل شریف شپائی کی دایت ونور اور رناوا انبیاء اللہ را لگل دا موسیٰ علیہ السلام نباد اللہ ما عیسیٰ علیہ السلام رو لگل سورت مومنون لگو گورا حج پسی سورت سلور سلوخت میات اتلسم سپارا سورت مومنون آیات نمبر 44 اللہ فرمائی ثم ارسلنا رسلنا بیا اولی گل منگا انبیاء سترہ پیدر کے سمار سلنا رسولنا تترا بیاولی گل منگام بیا پیدر پی کل ما جا امتن رسولا بیا کرا شراب گئی یہ ویڈلی تا پیغمبر داغ ڈلی برا گئی نکذبو نسبت دروغ بو کو دیا پیغمبر تا نفات بانا باز ام بازا بس ابل گول منگا تابے بکر منگا بازی ددینا پبازو پخپلو کی بم یو بلوا چول و جاننا ام احادیثا او گرزول اگوی لرا احادیثا تاریخ د زمانی اللہ وی پیو بل بم وروا چول او د خلق د پاره به مو یو تاریخ جوړ کو نو ګور دلتم وی ولقد اتینا موسی الکتابا او تا شکرا ورکرو مونگا موسی علیہ السلام ته کتاب وقفینا من بعدی او ور پسیرا لګلو مونگا بعد ددنا برسل پیغمبران واتینا عیسی ابن مریم او ورکڑو مونگی ساد زید مریم تا البیناتی واضح موجزات اگا واضح موجزات چی سال اسلام تا ملاو شیو لک سورت آل عمران گورا قرآن ذکر کئی آیات نمبر 49 یو کم پنجوستم درم سپارا اللہ فرمائی ورسولن الی بنی اسرائیل او پیغمبرو بنی اسرائیل تا عیسیٰ علیہ السلام ویلیو انی کجیتکم بیایات من ربکم یقیناً زو تاکی کرا راغلیم تاوتا بیایات من ربکم پا مجزاتو دخت رب در طرفنا انی اخلق لکم من الطین یقیناً زو جوڑو ما تاسو تا اخلقو پا ماند اصویرو زو جوڑو ما تاسو تا دخاورینا حیات تیرے پمسل دمارغ یعنی مثل حیات تیر فان فغفی بس پگوام پدی کی فیکونو طیرم بیزن اللہ بشی بدا مارغ پاکم دا اللہ غبری الاکمہ او علاج بکم دا مرزا دیرون والابرساو دا برگی مرزوالا خوی الموتاو جندکم بمرو لرا بسم الله پوکم دا اللہ ونبیوکم او خبر بدرکم تاسوتا بما پاسو تاکلون چخوی تاسو وما تدخیرون فی بیوتکم او آغا چه دخیره کوئی تاو پخلو کورونو که دا موجزاتو یو دا خاوری نمارغه بے جون کو پاک بے پوکیو آغا با مارغه شا دا شان مور نچ بڑن پیدا شا یا دا برگی مرض والا باو آغا بے لاس راخت دا مور رن مورزادیرون بجور شو برگی مرض والا بجور شو دغرنگ دا اللہ پا حکم بے مری جون دکول دغرنگ بن اسرائیلو چه بس خوڑلیو او سبے کورونو کی ذخیرہ کرو داغی اطلاع و خبر بے ورکولو خدا تولی خبریو گورا بار بار ہوئی بے اذن اللہ فیرم بے اذن اللہ ووی الموت بے اذن اللہ دا اللہ پا حکمو موجزتن دارن سورت مائدہ کیم وی یوصل لسمایات اللہ فرمائی ویس قال اللہ یا عیسی ابن مریم یا تا وقت چوبوی اللہ او عیسی ابن مریم یا تین یا مزما پتاو پا مورستا از ایت تو کبیرو القدس کلا چی مضبوط کرو ممتال رفت جبریل علیہ السلام دائی موجزوا تو کلم الناس فی المادی وکالا خبر دی کولی خلق و سرا پا بڑاوالی و پزانگو کیو پا بڑاوالی دائی موجزوا ویز علم تو کل کتابا والحکمت والتورات والانجیل او یاد تا چی تعلیم می در کرو تا تا دا کتاب او دا سنت و دا پیغمبر او دا تورات و دا انجیل انجیل خوی خبر کتابو دا تورات یا دا پیغمبر سنت یا قرآن دا بورتا قیامت نولان دی اولان دی اللہ خولی تو دعوت پا قیامت کی بوئی ذکر اس اسمانوں کی جو اندے دے اللہ بدلی تعلیم ورکڑی ان قریبی قیامت چراشی بیا با پا قرآن و سنت کے سلک ذکر اللہ بدلی علم ورکڑی دارن وَتَخْلُقُوا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ او جوڑولتا فمثل دمارغ فشان دمارغ بشبدا مارغ حکم دا اللہ او علاج بدی کولو دا مرزادینو نو دا برگی مرزوالا بیزنی زما پا حکم ویستخرج الموتا بیزنی او یاد کا چی جندی کول دی ملو لرا زما پا حکم دا موجزات اللہ ورکڑو حسپل سبت واتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکڑوم عیسی جوی مریم تا البینات واضح معجزات اللہ فرمائی واتینا عیسی ابن مریم البینات اول کرومنگا عیسی زید مریم تا البینات واضح معجزات اللہ شروع گردن لو سپیکر کر کے وائی ادنا او مضبوط کرومنگا دلرا بروح القدس جبریل علیہ السلام روح القدس جبریل علیہ السلام آغا مضبوطیا سوا تفسیر جوائر القرآن دا شیخ القرآن دا پندئی آغا پدغ مقاماتو کی ذکر گئی شاغ دعا وجوی دا مضبوطیا یو چې کله يهودو په الزام الګولو چې دا ولد زنا دي نعوذ بالله، نو الله رب العزت په معصوموالي کې دې گواک او صفائی وشوا. او دویم کله چې يهودو په تخت اقدار مانا په پانسی کې جوړو، نو آل تا جبریل راغره و عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اوچت صفا دے واسطے ہوئی پسند. اللہ فرمائی و یدنا او مضبوط کرو منگلرا بروح القدس جبریل علیہ السلام. افکلما جاکم رسول ایکلا چراغ لے ہوتا ہوتا پیغمبر، ہر دور ہر زمانہ کی ایکلا چراغ لے ہوتا ہوتا پیغمبر بما پاغ بیان لا تہوان پسکم چنب خو نفس نستاسو، نو اس تک بر تم تکبر کرو تاسو. ہر دور ہر زمانہ کی چدر پیغمبر راغلے ہو نو تاسو اغن انکار کرو تکبر مکرو. ففریقن کذبتم و فریقن تقتلون، بس ویو ودلا کذبتم چدر اغجن کولا تاسو، ففریقن تقتلون او ویو ودلا چی قتلوی تاسو. گردی فریقن کذبتم کی فائی تفریقہ فائی تفریح پیو محضوب باندھی ذکر کر، یعنی فریقن دا مفعول دے دا فعل محضوب، اصل عبارت دا سدے فریقن کذبتم، ففریقن کذبتم وتقتلون فریقن وتقتلون فریقا، درو جن کولا تاسو یو ڈلا، بس درو جن کولا یو ڈلا او وجلا تاسو ڈلا، وجلا تاسو ڈلا. کنزل المال کی اور روایت راضی چلا دسار بازار نو گرم شوے، دری سوا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دئی تراغلی او اگر دری سوا انبیاء علیہ السلام دئی دلاسا قتل شیو. یو روایت کے دولس انبیاء راضی، او دا انبیاء سرد وجلو عمل سے کرو. یو ذل حدیث کی راوی حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ نبی علیہ السلام دا بیت اللہ سر ڈڑا والے وا شقون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا اللہ نبی تے شکایت کو چی دا اللہ رسول منتاتے ہو شکایت کو، اگر شکایت دو تکلیف نو چمون سرا کافران دادا کارون کئی وئی تکئی، نو اے دا اللہ رسولا دی خلق تب دعائیو کا چ اللہ تباہ کی پدی خبرہ دا اللہ دا نبی رخسار او چہرہ مبارکہ تک سرشو او پاسی دو وی او حباب تا دا پخوانو خلق و تاریخ ندل اسرے شداغی پا منز بیاری کی خودی او دو زہبے کرن دارن داغی سرمن بے کجی کی لکا غواب ہوئی نچے سرمن کجی دغن داغی غوخی بید اسپنی پا منگز بانی دا بدن نا پا جون راخی اسپنی منگز صدا سرا کنگی فما یسد من سبیل اللہ او حباب اغی دا اللہ دا دین نا چانو بند کری او تا تا لغن تی تکلیم ملاو شو نطور تخیرے کے آغا دور کی مات پرس وجل اسم دا غصدا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ شکل دا توحید جانڈو چتکا نجیل پیوا چو دا جیل تا چول دا علماء دا منت تاریخ مخترین جیل تے واچو کلچی فرقہ تاتاریہ راغلا ناوی تچا شکست نشور کو لے بل سکنو دو ورتو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بادشاہ تو ہوئی دوی سره زه مقابله کولی شم. بادشاہ ورته ویو کا مقابله د جیل نیخ کو شاگردان او مرگری تیار کل او دا تاتاریانو مقابله وکا او هغوی ته شکست ورکړ. بیا بادشاہ تراغے او بادشاہ تو ہی جو اس میں جیل کے واچوا آغے امام ابن تیمیہ شداغ فتاوا جو دی جلد شدا ما آغا جو دی جلد نن دو کالا اڑان درا اڑی ہوں بھائی وی بلا سرا او ارادہ داوا چیزو یو لو کتب خانے ان شاء اللہ جوڑا کم فکر کتاب داد ملا زیور او اسلحہ دا خیر اگے جیل تواچو او جیل کی داغستا ہوا تھا پلکنو خلق داغ پا جنازے کی شاملو یو حاتیبی او غیبی آواز چھے ہو چھے چاہت نبی علیہ السلام پسنتو غیرت کرے داغ جنازہ بدا چھی چاہت چھے پسابہ او غیرت کرو دنبی پسنتو غیرت کرو داغ جنازہ دا جیل نواتلو او غیبی آواز تشے ہو خلق و پاغر دروغ ترویو دروغ ویلو ملا مبین پشرد سلم کیوئی چی امام ابن تیمیہ دا مجسمونو اغلی رس علم ما دا خبرہ ویرولد ابن بطوتا ذکر کروا حالان کی ابن بطوتا 36 سال تول دنیا کی تیاب کرو گرزے دلو وہ کالے پہ ہندوستان کی تیر کرو یا 725 کے ابن بطوطہ وفات شو بلکہ 725 کے ہندوستان تر آ گئے او 728 رمضان دمشق تلارو او اللہ نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ پہ ممبر وی حدیث نزول بانی باس کولو ویچ دا سن اللہ را کچھ شیو دا سی شیو دا سی شی دادا مجسمہ انو حالان کی دا خبرہ اللہ میں ابن تیمیہ رحم الله نہ دکڑی وجہ چرخو 728 کی اگر پجیل کیوں 728 ہجری کی نیم نے بتوتا رمضان کی دمشق سنگلا و مڑا 728 کی اگر جیل کیوں جو شابان کی نغ پجیل کی سنگ بیا بیان کو لو آلام کی 728 کی جیل کیوں نو جیل نہ بیا وتلے نے داغ جنازہ دے جیل نہ وتلے وا دا خبر علامہ ابن جوزی دا نکڑوا پخپل رولا کی علامہ ابن جوزی دا امام ابن تیمیہ خلاف خا دا میں شدر سوی دغرن شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ باندی کم ظلم نکڑو پا بالا کوٹ کے شہید کو دا میں شہ وجدو ننم دا چدا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ باندی سمرد قتل منصوبی جوڑے کری وی ہمیشہ دا قانون دے چاک پرس وجدی دا قرس بدنامول کئی او دا غی مخالفت کئی اللہ فرمائی افکلما جاکم اے کلا چراغ لو تاستا رسول یو پیغمبر آریو چو بما پاغ بیان لا تاوان پسکو مستقبر تو چنب خوخو نفس نستاسو استقبر تم نو تکبر بو کتاسو ففریقن کذب تم بسو یو ڈلا چی درغ جن کول تاسو وفریقن تقتلون او یو ڈلا قتلوی تاسو تقتلون مزاری را یعنی ہمیشہ ہمیشہ دا قتل پروگرام نے کوئی وقالو او ویلی دوی قلوبنا غلف زنا زمونگا غلفن پا پردو کی دی غلف دو معنی وی یو مانا چی زمونگ پا زنو پردی راد دی لکاو سوئی یر پوئی گو پیننو زرکی مکینی نا دماغ کمزوری دی نو لک سورت سیدا پنجم آیات کی راضی بیا قلوبنا غلف دویم مانا وقالو قلوبنا غلف اوی بدی سنا زمنگا غلفن دگدی کندوان دیلما دیلم ندک شوی دی جی ولی دا ما دا توتانو پانے ویلی سن دا دمر لوی پتکے یا دا دمر لوی علم چی ما کرے دا طور کراغی ملاشوی دا طور کراغی مسئلے کے انبیاؤ تا بیدغ سیوی خوا وقالو قلوبنا غلف اوی بدوی زرنا زمونگا دک دی کندوان دے علمنا لکا سورتی نجم کی راجی 29 آیات کی سورت نجم ذالکا مبلغ من العلم ذالکا مبلغ من العلم دا انتہا دیوا دے علمنا چیوی زمون زلون رکھ دی زمون زلون تا اے محمد استا خبر نکوزی گی گورا کچھ ریو سری علم کرے او د علم سرا دا داوی وی دا دو نو دا داوا یاد لئی دا دا نقصان وخا چې چا د علم د کمال داوی وکی یو ځل یو بادشاہ مدرسه جوړه کړې وه بادشاہ سوچ کوي چې تا دا دومره لوی مرکز د علم او د دین جوړ کړی دی لگ پتی کیوں کر رہے جس طالبان سبق زکے ہو کے نا مدرسی رو تگا تگا تنخواہ گانے اور کے لباس بدل کے مدرسے کی گردی دو یو طالب اولی دو ورتے ہوئی طالبہ علم سطح کے اگر ورتے ہوئی زمین پزائی کی دو علماء دیر قدر کی گی نزد علم دیتا کم جزمام قدر اوشی بادشاہ دیر خفش ہو شکور دا کو دا اللہ رضا نہ رکھا دیکھو دیر تک یہ چیز علماء و قدر کی گی نظم عالم جوڑے گم چی قدر میں اوشی بل تو بل اولی دو بل تو چیلم ستکی آور تو چپلار میں ملاو او کتب خانے دلیا مدرسے دا امامتی دا رضوان چدا بزائشی دونوں خفش ہو سدی کی ہو عجیب دا ماسوک مخلص سنی لے دو بس ارادے کا سدا مند سورانوں تپوس گئی یو یو اور تخلا حال ہوئی یو طالب اولی تو ہر اختناس سے کتاب جوری اگر تی ہوئی طالبہ سدا علم ست کے تپوس دن کو بادشاہ پی جنزلے نہ دے اگر وہ تو ہوئی چزا اللہ رضا کم چل رہا رضا چی جدید پار علم کم او د انسانیت خدمت کی کوما دا اس مزیدار ارادہ کہ ملا علم کا علم پچے ور تو دے قلوب نا غلف زمون علم دیر زیاد سے بل ستاجت نشتے ندتا جان بس چاری پدرس اور دو باندھی پدرس کولو باندھی یا بل تپ دعوت اور کولو ملائف کی دادا اللہ رضا نے وقا دیکھ پلوم کئی چی ز تخصص کو مفتی بشم بچ جمع چرچ ہوئی پہ علاقے کی جمع شہرت ہوئی پچے میں گٹ والی گڑ گڑ پتنانی اخت اخت گورم اسپنی میں اچوری اور بس خلے کوئی قاضی چیبرا گئے اور مفتی چیبرا گئے خدا خدا اللہ رضا نے نیند نیند بچی کی بار مقام کی دا خدا اللہ رضا نے وطن دلم پذائے کی نیشا نو دیو تو اللہ رضا کم دلہ درزا د پار علم کم بادشاہ ارادہ کروا کہ من رسو رانوم کچھ دایو طالب اور کیولی دو نو اخپل ارادی نے رجوع اگر ارادے پہ خود علم فائدہ مند گرجی مرگرو دلہ رضا چور کی ہوئی اللہ اودا قلوبنا غلب باندھی منہ ختم اللہ والا قلوبیم باندھی باس کرو سورت توبه راولې وه انعام، سورت نساء مؤمن، بقره، نور، احزاب دا ګڼ سورتونه راولې. وقالوا قلوبنا غلف، او بدی زرنا زمونگا غلفن پا پردو کیری، بلانو ملاو بلکہ لعنت کرے پدی باندی اللہ، بکفرہم پا سبب دا کفر دبی، پا کلیل ما یومنون بس لک دی اغا ایمان راورن کی. اوز دا دا جائنا یو کم نوے نمبر آیات، نواسی نمبر نا اغا پنزم خطاب بنی اسرائیل ہوتا، چپدی خطاب کی انکار و منعاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کی، شددی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کرو، صرف دا مخشنون نا بلکہ دا دین ابھی نے انکار کرو. اللہ فرمائی ولما ولما جاؤں کلا چراغ لو دیتا کتاب من عند اللہ کتاب دا اللہ دا طرف نہ، اللہ وی کلا چراغ لو دیتا کتاب من عند اللہ کتاب دا اللہ دا طرف نہ، مصدق لما تصدیق ان کے ادارا سے ما ہم جدی خسو، وکانو اودی من قبل مخی دراتو دا پیغمبرنا، یستفتحون علی الذین چی طلب دا غلبی بیا سلو پاکستانو کفرو چی کافرانو، یعنی بی بیست النبی. اصل خبر دعوا چی دی یہودو ملیانو چی بکل تورات کتو نو پتورات کی زمون زنبی جناب محمد رسول اللہ خبر تا سوچ کوئی صفتنو نو دائی چی تورات کتو او زنبی پاک صفت بے ورکیولی دو دائی بے خوشحالش اغا دا چک خیری دابو پمون کے راضی دا پیغمبر او دا بدا خیر زمانی وی نمون با بیاد دی پیغمبر مرگرتیا کو او دا غصا چاچر با جہاد او جگر کو چک جہاد با دی پیغمبر پا امت کیوی چک سوک بیا زمون دا نبی محمد علیہ السلام نمانی چکہ زمون دا نبی محمد علیہ السلام صفتنا پسی کیو تورات چی بدائی لستون اور صفتون بیلی دل نو دائی پہلے چی داو چی دابم پا مونگ چی رازی مونگ با بیاد دی پیغمبر مرگرتیا کو او سوک چی زمون دا دین خلاف قینو داوی طلب سکو جہاد دائی کی چونکی سمران بیا چراغلیو پیغمبران چراغلیو سوا زمون دا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دا ٹول انبیاء پچا چراغلیو بنی اسرائیلو کی خوچ کل محمد علیہ السلام راغے نو اغا پا بنی اسرائیلو کی نو اغا پچا کیو بنی اسماعیلو کیو آکورے شکی ندئی کیا پیغمبر راگے داغت صفتنا دئی اولی دل وی پی جندل چی داخو آگا پیغمبر دے چی تورات کی داغ دادا صفتنا داغو پا ممکن نظر آگلے نو چې په مونږ کې نه راغله مونږ نه مونږ خیال شو کا انکار دلتا او چې لګور راغل برائنان دیو بندیان دیو بندیان اور توای او ک دیک بندیان اور توای ځکه کله دیکې نظرې چې شومه بچا پخکړي ما خامه بچا پخکړي د بنیر نه یو شاګر دی میسج کړو ځکه دغه په دې کې نظرې نو درسوي لالتا ما ته وي استادی زمونږه میسج کوي زمونږ په جماعت کې یو په مالک یو ملا دی عالم دی عالم ورته وایا ملاړ ورته وایا ملا دی هغه ملا وایي چې چا د جمعې په شپه لوا پخه کا او جماعت ته راړا نو په جماعت کې هغه پخ کړی لوا چې ملا وخورا نو دې د جنت وارث شه داتی بدلی دی ہماری امام صاحب کہتا ہے کہ جس شخص نے جمعہ مبارک کہ رات کو حلوا پکایا اور جمعہ کو لایا امام نے کھایا تو وہ جنت کا وارث ہے یا خدایا دادا ملا سے اب گئے تو داخانہ را سیدھی داخانہ کی واجو میں جنت تب ازی دا دای ځان دا مسلې جوړې کړې خپلې ګېډې تا هغه هغه هیلګر هغه وسیلګر وایي چې دې وسیله ثابته ده قرآن کې هلکه کوم ځای ده ګوره یهودو نبی علیه السلام نو وسیله کړې چې دا پیغمبر د ده په وسیله به مونږ بیا څه کوو جہاد کو زیر تا خبر سیشما چاہو سیرہ کرو پیغمبر ستا پا قول پا خپل خبر ہو درے گا شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتہ علی جی اغوئی فانیا لکا من کو برائے نا مبارک دی شدا مشران اگئی وسیلی گردولی وی نبی وسیلہ کرو او تم وی چا ویلو دا شرعی نبی علیہ السلام وسیلہ کرو حالان کی تفسیر کشاف دان دل تفسیر تفسیر بیضاوی دان دل تفسیر دے تفسیر دے ابن جوزئی بل تفسیر دے تفسیر مزاری دارن تفسیری ابن کثیر کشاف بیضاوی ابن کثیر تفصیل مزری دا پنځه والا مفسرین ذکر کئی یہودو با کم ارادہ و آدھا نبی علیہ السلام پراتلو کی ناغی وی وکانو من قبلو اودی مخی ددینا یستفتی ہونا یعنی یستفتی ہونا بی بیست النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہودی چی طلب دا غلبی بے کلو پا بیست نبی علیہ السلام چی دے برازی او دا پمر گرتیا کے با بیا منگا جہاد کے علاللذین کفرو پا کسانو چی کافرانو خبرال شوان وسیلہ گر لارل وسیلہ کلے یو خبرہ فارش بانے لا الہ الا اللہ لکھ لیو دا وسیله و محمد رسول الله لیکل آدم علیہ السلام لیکلو کلوی چه باران بنکی دو نو خلق با دو نبی علیہ السلام کبر تراغر چا ظالم دا روایت ذکر کرو موزی روایت دا زان نراخلی آدم نبی علیہ السلام دا وفات نرستو صحیح روایتو کی دی چه عباس رضی اللہ تعالیٰ نو تبراغل مرکے قرآن پر گو بیام نی نبی کا نبی علیہ السلام پتر بانی بے سوالو کو پجون چه ممتا تسو کا دعا غوانا چه اللہ بارانو کی یو نیک سری اگر تتلیشی ریست اسکار داتری کم با او سوال تی کول امشیخا چه باران پر سوالو کا او د باران سوال په جمع ثابت چې امام وی قوم پہ امین وی دا ثابت تھا. اللہ فرمائی ولما جاؤم کتاب من عند اللہ کلا چراغ لو دیتا کتاب دا اللہ دا طرف نا قرآن مصدق لما معهم تصدیق ان کے ادا سوچ دی خسو وکانو من قبلو او دی وړاندې د راتلو د پیغمبرنا یستفتحون علی الذین چې طلب د غلبې به حاصلو په کسانو کفرو چې کافرانو فلما جاهم کلا چې راغلو دوی ته ما هغه پیغمبر یا ما په صفت باندې ځکه دوی صفتونه پیژندلو ما پاغ صفت باندی عرفو چدیو پی جند آغلرا کفرو بی نو کفرو کو پاغ پیغمبر کل چدیو تا پاغ صفتونو راغے چدی کتاب کیو دی اغا صفتونو پی جندل نو کفرو کو فلانت اللہ علی الکافرین بس لانت دا اللہ دی پا کافرانو بی سمشترو بی دا بی سچی دا بی سما نکره دا نکره موصوفا او دا بی سا تفسیر دی دا نمانا بے سشے ان بدیا شے اشترو بی اشترا خرسول توئی او بیا ایت فرو محسوس بالزمو او بغیان دادی فرون دا پارا مپولو نمانا بے سمشترو بی دیر بدیاسیس چی خرس کری دوی پاگی سران فسان قل زانونا ایت فرو دا بغیان دا ایت فرو دا پارا مفول لہو دے نو ایت فرو دا چکو فرو کی دا سو جنا دا بغز دا جنا بمانزل اللہ پا کتاب چرانے گرے دے اللہ دا انکار د دوی باغیان د وجه د بغض نو ښا. ځکه باغیان مفولو دی دا حسدن د پاره. ځکه د حسد د وجه نه بیا کله انسان د حق خلاف مګردي. اگر یو سالک ہوئی اگر وہ یا سدونی فینی غیر اللہ لمہم قبلی من الناس آل الفضل قد حسدو. حسد کو ما سرا سو جنوا خود وجی د فضیلت کی ما تعالی مقام او درجہ را کلیوا او دی را سرا حسد کو. اللہ فرمائی بی سمشترو بی دیر بدیا سر چی خرچ کری بی پاگی سرا زانون اخپل ان یکفرو بما انزل اللہ ددی و جنا چکفر کردی پا کتاب چرا لگلے اللہ. داد سو و جنے دا کار کولو چدا انکارو بغیان دو جی دا بغزنا ان ینزل اللہ من فضلی رالی جی اللہ اقبل فضل علا من یشاو پاچا چخویشی دئی حسد کئی کئی دی خلا ہوئی زما فضل چی پچاؤشی نسرا لی گم خپل فضل فضل مراد قرآن وہی ایو نزل اللہ رالی گی اللہ من فضلی خپل فضل علام یشاو پاچا چخویشی من عبادی دقلو بندگانو نا فباو بغضب علا غضب. ایل قرآن گرا سورت ال عمران گرا 105 نمبر آیات زیدا قد وجنا تسنسیو ولا تکونو کالذینا او مکی گئی پشاندا کسانو تفرقو چی جدا شوی دی دا اللہ دا دین نا دا قرآن و سنت نا و اختلاف کرے باب دانا چراغلیو دیتا واضح دلائل ولو و اولائکا لو ما عذاب عظیم دا کسان دی لرا عذاب بویلویا. اللہ انتو خدا و چاگن چی مکی گئی کنو مو آئے دا چگئی دا اللہ دا دین نا تسنسی اوڑی دلو ننم دا غصی دا اللہ دا دین نا دا حسد او زد و جنا او مرگرو خفکی گئی ما گورے زمون پا دی خپلو مرگرو کی جم کلا حسد راشی نبیا یو مقام ترسی نبیا مشتو گریوانی دیو برسران او دا حسد نہ دے دادی مولیانو تو پر وراثت ملا ہو دے آگا یہ شیطان یو سوتی نئی پلاس کے اگستے بھی روان دے چاہتے پلانا تپو سکو کہ شیطان دا تسکے دا تیری لاس کے دے پیدا تیلائی منی ولی دا تقسیمو ویدی تیلو کی سری ویدی یو تیلائی کی مکر و فریب دے ویدا چاہتا ورکے پیدا زنانو تا دا چاہتا اور کو ما زنانو تا وقت بلتی لئے کسی دی وے دی کی دروغ دی دا چاہتا اور کے پیدا دی وکیلانو تا دی وکیلانو تے اور کو ما ویدی بلے کسی دی دا سیو رو تا پوچھ دی ویدی کی حسد دے حسد ویدا چاہتا اور کے ویدا دا پیغمبر دا امت ملیان ہوتا داوی دا حسد دیتا ورکو ما دای چې پاسد کی راځي وي سلوي الله مېما او سبا د دمل تلوي الله مې تا چرته درس کا د قران درس دشتا چرته د حدیث درس دشتا خو صرف نه ودی او پدی کې باندې ساوزی نه به قران زکی او نه به حدیث زکی او په قران او حدیث د قوم او ملت خدمت کیږي ښه دا صرف نه وا منطق فلسفه دا ټول د قران تابع دي نو تا هغه تابعدار علوم واغستل او قران دیوان اغستل چې ټولو سردارو حدیث دیوان اغستل چې ټولو پیشواو نو دا کله کله دغه شوي چې حسد راشي نو بیا په حسد کې سائم بے کلمی اوزی لکہ سورت یونس کی نوے نمبر آت چلا ہوئی جب فرعون اگر ساچی وطا لے کلمی ویلے ہو اللہ فرمائی فباؤ بغضبین بسرا گرشو دی پا غضب کی علا غضبین دپاسا دبل غضبا گورا غضب دو ذل ذکر شو یو مانا فباؤ بغضبن بسرا گرشو دی پا غضب کی یعنی انکار من کتاب اللہ چدا اللہ دا کتاب قرآن نے انکار کرو علا غضبن دپاسا دبل غضب یعنی انکار من سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار دا سردار الانبیاء امام الانبیاء نا یوی دا قرآن دا انکار کرو بل دا جناب محمد رسول اللہ نا یا دویمتو جی فباؤ بغضب من اللہ فباؤ بغضب بس را جرشو دوی پا غضب کی یعنی انکار د خپل کتابونو نه علا غضبن د پاسا د غضب یعنی انکار د قران نه خپل کتابونو نه منکار کړو قران چراغ داغي نه منکارو یا فباؤ بغضبن راگرشو دی پا غضب کی علا غضبن دا پاسا دا بالغضب یعنی انکار کرو پاول کی دا انبیاؤنا پلو انبیاؤنے میں انکار کرو نو علا غضبن دا دی پیغمبر جناب محمد صلی اللہ نے میں انکار کا خبر اب کوئی جائے بالغضب یو غضب پہ مخ کی نہ ہو دا بل غضب پہ آ گئی اللہ فرمائی فباؤ بغضبین دا دن حال لو سپیکرو گو اتنا آواز ٹھیک فباؤ بغضبن فباؤ بغضبن علی غضب بس را گرشو دی پا غضب کی دپاسا دبل غضب وللکافرین عذاب مہین او دپارا د کافرانو عذاب دے مہین د رسوائی اللہ وی لارل رسواشول اس وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّاچ بَوَلَ شُلْدِيتَا آمِنُوا إِيمَان لَارَي او ایمان لَارَي کلک داو ور دپلنے بما انزل الله آ کتاب چرا لگل دے اللہ راشی وے قرآن منی بد وقت مجوری گئی قرآن من راشی قرآن منی نو دئی با قرآن نے انکار کولو او دئی چنمو دخل کتاب نے علاوہ بل نہ منو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّاچ بَوَلَ شُلْجِيتَا آمِنُوا ایمان لَارَي بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ پا کتاب چرا لگل دے اللہ یعنی قرآن قالوا نولدی نومنو بما انزل الینا ایمان راوڑے منگا پاغسا انزل الینا چنازل شوید منگتا ویکفرون اللہ وی ویکفرون او انکار کئی بما داغنا وراو چلاو دا دینو دا دین چلاو داغی نے انکار کی یعنی دخل پل کتابنا اللہ وی وو الحق او اعلان کی دا قرآن حق دے دیسی نمانی و مصدق لما معهم او تصدیق کن کرے دا سوچ بدی خسدی زدائی دا کتاب ہم تصدیق کئی حضیر دائی وی مقبل کتاب منو بل نمنو نتو نبی جواب ورک اللہ نبی تو اس جواب ورک سو آیا قلے زمان نبی دویتو آتی تا رد الزامی جواب الزامی کئی قلے زمان نبی دویتو آیا فلمت قلون انبیاء اللہ بس ولو وجل تاسو انبیاء دا اللہ من قبل مخید قرآن نا گراغ انبیاء کو تاسو تا تاسو کتاب بیانو لو نو ظالمانو اگر مول بیا وجل خو معلوم دادا چند دا قرآن منی ان مخینی کتابنا اگر مول وجل بھی چه تاسو آئی مقفل کتاب منو نو تاسو تا غستاسو کتاب مخینو انبیاء بیان کرو نو فلما تقتلونا انبیاء اللہ بس ولو وجل تاسو انبیاء دا اللہ من قبل مخید دینا ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان دائی آغزدو نو زدی تا بیا نرم جواب نور کے خوا زدی تا با سخت خبر رکی زکر دا زدی زر طور شویرے نو سخت خبر بکی زدی تا بیا نرم نشتا اگر او صحابی راوے جو سوالسم اس مومیدہ نبی علیہ السلام تو گوری چہرے مبارک دا نبی علیہ السلام تو گوری او جو سوالسم اس مومیدہ تو گوری چہ دا اللہ جو نبی چہرے اولی دا نمخ دا نبی علیہ السلام ورتا جو سوالسم اس مومیدہ زیاد خستخ کارش اس دغا چینہ کے زبنو دیکھی محبت تو دلنگی او یورز ابو جال نبی علیہ السلام تاغلے ہو نبی علیہ السلام گنتے ہوئی نبی علیہ السلام تو ہوئی اے محمد آ ستا گنتے ناکارا مخ زمانی لیدلے نہ دے ستا گنتے ناکارا مخ دنیا کے چانے لیدلے تدیر ناکارا مخ والے گورا پکم زوے کی چی زنگو نو نبی تے نسبت دسو کا او کم زوے کی چی زنگ نو محبت دا نبی وقت تو دا نبی علیہ السلام متعلق تو ہوئی چی قسم پا اللہ تا اس کو مینہ زیاد خاص کم زوے کی چی استاد او استاد سرد زد و انادی اگا با بانی گوری اگا با استاد بانی ری اعتراضو نہ کئی کوئی اشا جدا زنگی زروالن او کم چی زی صفاوی مومن مسلمان وی رغب اعتراض نہ کئی الٹا بس صفت کئی او منی با ذکا حدیث کی راوی نبی علیہ السلام فرمائی المومن مرعۃ المومنا المومن مرعۃ المومن مومن دا مومن دا پارا شیشہ دا شیشہ سنگ جی شیشہ کہ انسان تزان خکاری مومن جی مومن تو گوری حدیث کی راوی دی مومن تا دا مومن لکھ دا آئینی اخکاری الغرض حسد دیر بس زخا حسد چراغ تباہی جو رسو اللہ فرمائی قل زما نبی بھی تو فلما تقتلون انبیاء اللہ بس ولی وجلتا سے انبیاء دا اللہ ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان اس جگہ 92 نمبر آیت نا پگم خطاب ہو اور پدش پگم خطاب کی خلاصے بیانوں لا دمخشمی سبق خلاصہ دما سبق مخی چکم سبق ادائے خلاصہ اللہ فرمائی مخی ویلے دوست لفظی وَلَقَدْ جَاكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ تاکی کرا راغلے و تاوتا موسیٰ علیہ السلام کو آجیا دلائلو بالبینات اغا موجزاتو ثم تخستم الادلا بیانی ولے و تاسس خلایا پخدائی توب من بعدی ہی بعدتلو دکوی تور دا موسیٰ علیہ السلام نا وانتم ظالمون او ایتاسو ظالمان ویز اخذنا میساککم او یاد کا وقت چغستے و منگا مضبوطا وعدہ تا سنا مضبوطا وعدہ تا سنا رسوا ورفانا فوقکم التور او پورتکر و منگا دپاس تا سو غرد کی تور خضو ما آتیناکم اے خضو ما آتیناکم خضو پمانا دا اے ملو او مانا قل خضو ما آتیناکم اے نبی بیتو آیا قل ہوا ہے ورکا خضو ما آتیناکم عملو کئی پاغا باندی آتیناکم چی درکری دی منتاوتا بقوتن اے بکثرت درسی بقوت بے کثرت درسی فدیر والی درس باندھی عمل بسرا جی درس دیر دیر کے نا اب دے اتنا درس نہ کوئی خو عمل پہ نہ کوئی جاہل ہوا تا عمل پہ جانی خزو کی رکو گوالے رے کہنا مکھ کی منگو ہوئی خزو ماتینا کم عملو کئی خزو پمانا دے ملو اے زمان بی دیتوا خضو ما آتیناکم عملو کئی پاغا چی درکری دی منگ تاسو تا بی قوتن پا مضبوطیا سرا اے بکسرت درس واسمعو او قبول کئی دا اللہ حکمنا تفسیر قرطبی ہوئی واسمعو یعنی اقبلو قبول کئی واسمعو قبول کئی دا اللہ حکمنا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا آل تا دا مانا نوا چی اوری اللہ دا چاچ سو کس تھی آل تا دا مانا نوا آل تا مانا سوا سمی اللہ علی من حمیدہ سو جیوی دا اولی کی بلا سی پیش خوش رضا آمان جی دا زنانا وارزان سر مراولی دی پل بار روزی بیا شور کی نو واسمعو قبل کئی دا اللہ حکمنا آلتو سمی اللہ لمن حمدا قبلی اللہ دا چاچسو کستائی قالو ویلو دی سمعنا سمعنا فحالت دخلی چواڑی دوں گا واسینا فحالت دزر چنا فرمانی کے اموں گا سمعنا بزبان قال واسینا بزبان حال قالو ویلو دی سمعنا واوری دوں گا واسینا اور نافرمانی کے اموں گا اخلے ہوئی وام اوڑی دو پڑھ کے نافرمانی کولا وہ اشربو فی قلوبی مل اجلا اور اس کے لچے پزرونو دبی علی اجلا محبت دسخی بی کفر ام پسر دے کفر دبی اماد دین میں کثیر پدر مقام کی اور ریاض ذکر کی ننو آتک علی اوڑان نما کسلو ویچی کلام موسیٰ علیہ السلام راغی آواز کرے دو بنی اسرائیلو دو سونی کہ سامری جوڑ کرو اگے اور توا چوئی ریک او آغیری وے آغیری پا دریاب کیوں نستی سے کیوں نستی آغیری آغیری دریاب کیوں نستی دی چی کلد آغیرو اگر بس کری نوی دا زمون دا خدای دا سجیدو بودی ناغی کیا اگر محبت دسخی نورم زیادی دا واللہ عالم بسیحاتی خودل تے او خبرہ دلیل دام دے چی سنگا دا غلط چیز آسر وی دا صحیح چیز آسر وی داروات لکا غلط چیزا کنزل دار تو کنزل اثر کئی کہ نہ کئی ذرا تو کچھ آتا ہوگا جدا کا بڑھ پیشر پہ کھیجی ہو کہنا کھیجی کہنا بڑھ پیشر نو دا غشان دا قرآن اثر وی تو یہ رکھ سکال کینا سمائن دا کال تا دا وقت راجم نور مرگر تو ہم دعوت ورکو او نور تب امبان چوا ہو رہے اثر تو سی کیا نقصنگا چی دا غلط خبر اثر وی لکا گانا ہو رہے دل انفری گوچ چور کل نوہ بدبختا چی انفری دی گوچ چور کے گانا پہ ہو رہے نو قرآن تو ہو رہے 91.2 91.2 یا 91.3 دا سے 5 پوری تو بدبخت قرآن کیوں آ رکھتا ہے تو گویا گانے سر دے بیالا کا تو وہ سمیر دو ہوئی سر خود ہی وہ سمیر گویا ہوا دے چھو پلار روا دی یو پلار روا دو گاڑی چھ سخار سو دو آو سو وقت چھو میں شاگردم پاتے شو نو داس داسے کئی اندر ہے پدی چوٹ چھ سری گرمی وی خولی پر آبادی دی او گاڑی چرتا سوری تو درولا او چی شرک شدہ مخمت دا سادا گندی میں تیو والا دلتا جوڑا ہے چو پکر تو ولو استاجی میں اترا کرا سنی اگا گانے بیا میں پلار تاوی میں دا حالت پلاسو کی موبائل پری میں دی دے گورے انتیائی لو فرکی کی گنا ما ایک پلا انتری بود چور کروا دے وسی دب انتری بود چور کری کہ گا کے راشی دا خڑکے پسرے تھے امونہ پسرے تھے ندر دک گانے پا مستائی کے گات تم گوگنی کی دی او شربو فی قلوبی ملجا اگر دو بیدی نہیں اگر آسر دو پزرداش کرے شیر خا اگر دو چی روانی ندر بستر دو وطمیر دو گوی گنتے خوزائی وطمیر گوی پیجنے کس مورے درے دا وطمیر یو سرےو اگر با وے ساتھ رو نمک کی دا شری بوی او وے اوڑو مک کی آشری بوی نو غوبل بوی غوبلو کی بے جانبر جو رکھے وہ گوئی پسی بے کس کی نو لو او گوے بگیر چا پیر اپ آگا دل گردی دو پاگا جانبر بانی با آ غنم دا سن سترا کے دل داگا بوسونا بوسو غنم با ریشلی نوی نو وتمیر ویو خلق با شرکل دیر لویلو غنم با لویلو دلائی ووی نو آشرگن دو با دا دولکی والا راوستیو او دولکی بے غگولو دنگا دنگا دنگا دنگا دنگا دنگا او دا غیب خموشن کی تاوی دو غیب پزان نپوی دو بیا دا غیب و تبیر پزان چر تا پوی گی ناغا دا دولکی دا دنگ سا عادت شد اگا عادت شد اگر سروالو روان دو یو ظلپ مالک خادی وا چر تا چاکور تا تنبلو دولکی راولو وچ ڈنگ ڈنگ کل دو تمیر گوئی تو پنا کرکو چی شک شو پڑے اوش لو دو دل کی ڈنگ پسی روان دے جی جی جی چی لارا داگا کور کی چی دپائی والے کی دی آگا کور تا ورنو تو دا زنانا تو لیو قابل قواتی تر بیتر شوی او دل کی چی والے چی دو تمیر گوئی ور تا سر ہوئی گڑی گی دا دل کی تا گڑی دن کی بغیرہ تا کلا پر چوک کی نرے دا نوجوانان ما کو تاو تو نوجوانان تے مو سرخی پاؤڈر کریم ملاوی گی دغه شدا کنه ا نری نری سرخی کری او اس اے دل تے او دے شیخ دے شیخ پالا یقینو کہ دمرا بدلے گی شیخ دے خگیرے دا او دا دل دے دل تے سرخی دی نہ پے وے تو لا نتی شیخ پتا وا دے دلے ہو دے یارے درس کے رست والے تپوس گئی شیخ دے بیامل شیخ دے پنسی پکو کی راکیشی او دے مولانا سے دکانوں نے سرو کرے جو دکان دا شیخ شیخ غلط تعویز لکھی ہو شیخ چڑے پنسم جتائی پٹی ہوئی اور شیخ بھی جوری تو سر بیزو چاوی دے جی دا کریم مجی کم کریم جی لکا ویدا دا ننگی سرکائی وی میں خواہ شیخ ہم پدی کے مبتلا چا دا دا و تمیر بید زان نجور کی بیا پردائی پردی دول کی لسر دانگئی و تمیر بیا پین فری باندی جانے ماورا پران پیواو رکھا سرخیوں پوڈے ببر گا جان نہ جی نہیں مجھ جڑا پڑان تکینا الگ جان نہ جوڑ کا مزیدار گرو سا تھا سم رکھون کئی تو گری والا الغرض وہ شلپو فی قلوبی ملجا کلا اثر بھی اثر ردول کی بھی نچے معاشرہ کیا لکھا سرخی اور پوڈر لگے نے شیخانو بانے مسر اس شیخم گرے ساتنی را اغم دا لیدلی مجھے سرخی دا داکری منت دا دے انہیں کے سرکائی بھی سن رہا بد لگے کتری اے سر بیز دے سم خوزا کی شیخ بھی نو بیزا باورتا ہوا اس طرح بیزا دا چھ سرخی پوڈر لگو رہی خیال لگے خبر تھا الغرض ہو شربو فی قلوبی ملجا بے کفریم اسمات ازلوی ازری دے توڑیریو حال تھا یہ فرقہ دے عثمانی اس وقت کی قادیانیاں نو توڑی دلی قادیانی اور فرقہ دا عیسیٰ علیہ السلام نزول نے انکار کی خوب اس پسزان مشورے کرے پمیخ قربائی نے کی تو کیا نبی علیہ السلام پر دور کے میں خانا تو جائرہ چی قربانی پینے کی گیدہ ہوئے خواہ خواہ پہی مارا میری صلی اللہ علیہ وسلم تو جائرہ آن دیرہ جو سری ہوئی ہے زبسنگا مشہور شم تو چاورتے ہیں مشہورول خود وقت اس مدین ہوئے سنگا پی پجمات کے غلو کون با مشہور شے پجمات کے خدمت کون با مشہور شے نو مشہوری دل دوری دا جماعت پا خدمتم سڑے مشوری گی پا دینم او پا بیدینہی مشوری گی غلو کا پا جماعت کی خلق وی چاہ کری تیرا دا فلالے راگرے وغی بدبخت کری خواہ دا غلو میں رزیل دے چاہ کری فلالی کری بس مشور دے شیرو ندا انسان پس مشوری الغرض راتوي پدغا فرقه کې وکس وی ګورا د چوپ چوپ سره فکریاته چې چوپ چوپ کې نما ورته ګورې چې درب کتاب وام او پدې کا سر شتا زما په چې دا ایمان دې چوپ چې سات سره نما دې په سینې پويږي نما دا د پلارم سب نی اخلم ځا ما ورته د فلاني دله ځیا بس سره یو ان دین جو انګی سره شول ما ول یار غصه شوی ی غصه کی گم بنا تالا ته کنزلو کا خو ما د خلی او کوفو تیر شوره زما د خلی په کنزل استاد به پیش راي کیږي انګی دې تر کیږي او زه چې درب کتاب وام نه پای کې با سر وی په کنزل سری مانی اثر راضی کنه نو چې درب کتاب په دم کې پای کې با سر وی دا د جاهل بچی دی د بیا و مثال نه ویچر کا پلیت لاله کولی پلیت را ودا پډیرا د ګد غلو غل خوري سچ دا تاغ وی خلق تو ورکه دا خلق تیری جی دی کی دا الله د کتاب یا تونی غل سره وزای کی جی مجتہد مجتہد تا ته اتحاد معلوم نه بیا خدا قران وای اما ځکه دا قران دا आवाज کوم ځای نه وځي د غلو د ځای نه आवाज وځي قران تلاوت هم یاته نه میکوا دا جاهد دا سواری پوری کی ناو مثل علکہ مجتہد ہو علکہ تا پہ اتیاد کی سلی دلی ویچے گا ما قتل چھ غل خورل ما قتل چھ حرام چیز کربول را پرے وقت مانگے چھ خلے تولو مانگے چھو خورو زدہ چر گا نو خون دا مردار آجا وہ دا جاہل زیا زان نا مجتہد جوڑ چھو پہ اتیاد چھے نو زمان پہ چلی چھو پھر قدا سی دا چاہ پھلا مجتہدین دی او چې خبره کوي ټول ریګ دي د خبر د پاسه مې ونیو تقریر کو ما چینا دا چې خبره نه چینا ما ټول دا چې دا چې کیده او مرګ یې کمل شو د خوریګ دي ګره د مرګ دا او پتا و شي ما ظلم چیرو حال غلط ها د خبر د پاسه څه خبره او که پاسه هم د خلکو ما چینا غلط خبره کی میں دل بھی شور ہو چل الغرض اللہ فرمائے وشربوا فی قلوبهم الاجلا او اس کلے شو پزنو دبی کیا لجلا محبت دسی بی کپرین پسو دل کفر دبی نماز دین انہیں کثیر ہوئی اگر اوپو بھی اس کلے وغیرنی بے تیری دین و محبت بے زیادتی در کلے زمانبی دیتا ہوا بی سمایا مرکن دیر بجا چوکم کئی تاوتا بی پاگی سرا ایمانکم ایمانون استاسو ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان خلے زمان بی دیتو آیا ان کانت لکم الدار الاخرہ دلتا اس مبالا ذکر کئی مبالا دا پارا وقت کی جی چکل دلائل بیان سل مخ کی طول دی یہودیت پرد کی او داغی پغلتیانو کی ذکر اس کلا کی غلطیانی ورطا پگوتا شوی چی پغلت روان دی او بیان زدی و انادی دی نجاب اور سرسکے سبکے ورسرا مباہلہ بکے ورسرا اغپا آیات الانبیاء اند القبر چه دا چه آیات پدی قبر کی گئی لکه دنیاوی قبر نوی مبالا پنکو مائولنا رازا بیا غلش ویر برداد دلائلو قبری دی نوی روسو کیبل سو بیمانا قلو زمان بی جیتو آ ان کانت لکم الدار الاخرہ کچریوی تاسلہ کور داخرات ان دلائی پنیز اللہ خالصتا من دون الناس خاص علاوہ دا خلقنا یہود بوی چی منگا جنت تزو دا مومنان او نبی علیہ السلام دا مومنان صحابہ او نبی علیہ السلام دی جنت ته نشي تللی. خالصتاً دا خبر د کانو نو مانا دا شوا کچریوی داری قیامت خاص تاسو د پارا کور د آخرت خاص تاسو د پارا یا خالصتاً حال دی په مانا د حال سره نو مانا کچریوی داری آخرت کور د آخرت فدیحال کی خاص تاسو د پارا چې تاسو به جنت ته ځئ او بل څوک نشي تللی. من الناس من دون الناس علاوه د خلقنا خلقنا مراد صحابه. تاسو وایئ چې علاوه د خلقنا مونږ به خاص جنت ته ځو صحابه نشي تللی. نو فتمنوا الموت بس تمناو کوئ د مرگ ان کنتم مؤمنین کوئ تاسو مؤمنان. اس تمنا د مرگ والا کولا زکا حافظ ابن کثیر دغه مقام کی مانا کئی چاسل دلائل بیان شول او داغی نے رستو دئی نہ منلا نبیا مبالک الدی مبالک مرغ دی فتمنا الموت. خبرائی مرگرو دلتے او سوال را دی چی مر خمنا دی مرگ گختل من دی سی حدیثو کرا جی او دلتا پا مباہل کی مر گختل دی دوست جواب دی یو مرگا غختل هر وخت دی چې کله د ژوند نه تنګ شي او دې سوال کوي چې الله مړ مې کا الله ما مړ کا یا دې مر غواړي یا ځان مړ کوي. نو د ژوند دی دنیا نه تنګېدل مر غختل دا ناروا وو. خبره پوهېږي چې نه حدیثو کی چراضی نوغ دگا مر گئے من دی یو مر چندن کی جو گناؤن نہ تنگ سی اوزان نشی بچ کو لے فتنوں نہ تنگ سی او دے وہی کچرے دا جو اندیم نو پدی دی فتنو کی با مبتلا شم. خبر پئی نو جدا سی فتنو نا دا بچاؤ دا پارا مر غختل پا شریعت کی سری لیکن من کل کل ہو آئیو شیاء اللہ دا فتنی پا اقبل فضل مٹاؤ کا رب العالمین دمر فتنی شوی چو وش را کا درد کولو کلے وش مو دردم نیوی او زانم تی نشو بچ کولے نو رب بیا فہایا او پردہ کے مرگ نصیب او دا مرگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پجنگ سفین کے غختلوم اے مرگ دا شہادت غختیشی مرگ غختل مرگ دا شہادت تکادیس کرا دی نبی علیہ السلام وی سوچ مرد شہادت نگواری او دے پخپل کٹ او بستر مرش نو دے منافق دنیا نلالا چر سلالا منافق لالا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی سفین کے ویلو سکتا علی الموت سکتا علی الموت سکتا دمرگ راگی دارن عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلو دو جنت ارمان کرو چلا ما جنت تبوزی او ما شہید کی. دارن عمار ابن یاسر چد سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیو عمار نوجوان صحابیو مور و پلار ابو جال و تدوار و جل دا سنو پوری راخ کل شہیدان اکرل او دتیم تکلیف نور کرل خود خپل ایمان نو پر خودی اغا مار ابن یاسر اغا جنگی سفین کی سوال کرو دا ملک اللہ شہادت را کا دوشان خود فیس امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل وفات کی دا نغوی حبیب جعفا کا دوست میرا گئے خود لگی آل کی اغمر تو دوست ویلو اغارام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی فستو و رب الکعبہ فستو و رب الکعبہ قسم بھی دفع اللہ بھی زی کامیاب شم اغمر گخت دا شہادت او دائی کامیابی گرلا اگر او صحابی پلا رکھی جی تھی زمن دیوالی بل مرگری دلاس نونیو بے مرگری ہو لے تم رکھی زمن دیوی وی زم مرگریا دا جنت دا احد پلا من کی جنت مات انتظار کئی چی جنت ہوگا سما لارو دا مرگری نے زاد کشکو پریمی دتا سر رشمی سارا دے جنت گتم لارو جہاد و پجہاد کی دیر کافر مردار کرل او یو غش راگ او پسینو لگی دو شہید نو مرغ اختل دا شہادتا یا مرغ اختل دا فتنونا چی تنگ شی او بچکو لنی شی زاد نو دا جائز دی دا دنیا دا جن نا چی تنگ شی مرغ مغوارا دیو مرغ واری دا اٹک پسین پل بودی گو لان دی بزان ورولی یا زان تا بٹو پکو تماچو نیسی ایو بیزان می وشتو خو بیا میڑے کراغم نو درد شوی گولای می دا سکا یعنی زان می وشتو دیر دا سی زانو لی دا ناروا دی او دا سو خودکشی کون کی دا پارا معروف او مشہور سرے بے جنازم نکی یو می سرے با مخی شنور دیور پسی مخی شی چاچ خودکشی کردی آگا دا پارا دا مسئلہ وان نوز خیالو کئی ترجمی تھا اللہ فرمائی کل زمان نبی دیتو آیا ان کانت لکم الدار الاخرہ کچریوی تاسلنا کور داخرت اند اللہ پنید اللہ خالصتا من دون الناس خاص علاوہ دا خلقنا نفتمنو الموتا بس تمناو کئی دا مرگ ان کنتم صادقین کئی تاسل اشتنی کرشتنی نزائی مرگو غواری علماء لکلو چکر دایات راگیو نبی علیہ السلام یہود تو اوی چرازی مبالکو او دی مبالی تو تیار شوئے حدیث کی راجی نلجالو لرجاو لرجاو لا یجدونا اہلا ولا مالا کچری دی کورنتا واپس شوئے لرجاو کورنتا واپس شوئے لا یجدونا اہل و مالا نبی اہل و عیال و نبی مال و دارت برت اللہ تباہ کرو خودی پویو خودت کرا دلو پویو کدی محمد سر مباہلک و تباہ کیو نو مباہلی تے غارا کتا گورا مخامک چینا لتماتا چیماتا خکار دیپس شیطان سر ذکر کی گی دیو بل پل گرو شیطان اور تو دی پلو گو دی پلو گو اللہ فرمائی ولن یتمنوا ابدا شرم دی تمنا نساتی ہمیشہ شرم شرم اے زمان نبی دی تمنا نساتی ہمیشہ ذکر دا پا دنیا دیر مہین دی دی مر چر تغواری اللہ فرمائی ولن یتمنوا چرم تمنا نری دیا مدن ہمیشہ بما قدمت ایدیہم پسودا چوڑا نکری دی لاسنو ددی ایدیم نسبت لاس تکی پہ اعتبار دے کسر صدور اعمال سرا بما قدمت ایدیہم پسودا چوڑا نکری دی لاسنو ددی واللہ علیم بالظالمین او اللہ پودے پظالمانو ولتجدنہم ولتجدنہم اس دل تا دئی اغا محبت اللہ خپل نبی تخری چی دئی کتا ان تیاری دن کی ندی مرک تخا اول مانی تا خیالو کئی ولتجدنہم او خامخا اوبمو میتو دی یود لرا احرس الناسی زیات رسو ان کی دخل کو علا آیاتن پجند دنیا کی اے زمان نبی دا یہود بہو گوری چدئی بزیات رس کئی دا دنیا سرا دا خلق نہ بزیات رس دئی رس سرئی دمر بنور خلق نی سمر چدئی رس کئی دنیا سرا ومن اللذین یعنی ولت جدن واو کی ومن اللذین او خامخا ابمومی حرکسان اشرکو چی مشرکان دی آرس الناس علی آیات زیادت رسکہ ان کی دخل کنا پا دنیا مشرک بم حرس کئی دنیا سرا او دارن اللہ و ادا یہودیان بم سکئی حرس بکئی اگر حرس بیسی یود احدهم غردا من الذین اشرکو دیکھ دا واو یا عاطفل پمخت تجدن نسرا لتجدن نبالے یا تخصیص دے بعد تعمیم دے ذکر خاص کر کہ صرف یہود نا اللہ مشرکان وہ امدہ بسی ولتجدنہم احرس الناس او خامقا ابمومی دیلا احرس الناس احرس اسم تفضیل زیات رس ان کی رقل گنا الا آیات پجند دنیا کی ومن الذین او دا کسانا شرکو چ مشرکان دی یود احدهم دلتا اشکال نحوی دے حغدا چیوزو دپار سشیوا کے دے او دا و ضمیر چا تراجی دے او من العذاب چا پوری متعلق دے نپدی کی دو توجیحات اول توجی یوزو حال دما سبقنا او لو یا مر کی دا لو پمانا ان ناسب دے یعنی آئی یو مر او ما وہ زمین راجی دے آہد تا یعنی یو تن اب مغزل دی خبر دا ما ہوا دا پارا دا پار دا ماوا او من العذاب جار مجرور متعلق دے بے مزاجی پوری نو آئیو امر دائی زائد رفع کی واقع کرے واقع دے آئیو امر دا زائد رفع کی واقع دے دا فائل دے فائل ایو امر مزاجید پارا پمانا دا مزدر سر راضی مزاجی دا پارا دا مزدر پمانا راضی نو معنا مر رجلو مانا و مر رجلو بمزاجی من العذاب تعمیرو اے عمرو یعنی عمر کدیر شی بیا هم عذاب نشی بچ عذاب نشی بچ کولے و نشی خلاصی دے دا عذاب او دیمتو جی پدی کی دعوی چی ایو عمر دا بدل واکی دے لو ایو عمر باندی وما و زمیر راجی دے تعمیر عمرو تے یعنی ایو عمر تا مانا مصدریہ دا مطلب دو توجی دا دے چی عمر دیرم شی خدای نشی بچکولے دا عذابنا دی وی عمر پکار دے عمر دا عذاب نہ بچے گی تا یو دو نساد عمر سر ڈر بھی نہ ساتھی سیلاب کے دل تھا چین والا رادل ڈاکٹران دل تھا دا افغانستان یو مشر چڑھو دا محمود بھی پلان مگر تقریباً 140-45 سال عمر ہوں اور بھی ہم دا سے نیک ایک بنوان دل ہم ہاں بیمار اگر وہ اتنی چین ڈاکٹران ہوتا چلا بھی ماں تو بابا عمر سرے نا ماں ہوتے دا ترجمان دے ماں عمر میں ورتا ہوئی نا یہ گئی سے حیران اچھی میار گلیش کی جی کر رہے تھے جو تو ڈمر عمر دے رہی بابا بل تو ڈمر عمر دے رہے یعنی دئی تو عمر پارمان دی 640-45 زمن کم دے خدا عمر نازاب نہ خلاص ہو لے دا عمر دا عذاب نہ نشی خلاص ہو لے خواہ دغی وجنا انگریزان چی کلا یو بل سر ملاوی گی دا دا مجوسیانو طریقی وی دا انگریزانو طریقی وی چی گرمی ملاوی گی گڈ مارنے گڈ مارنے او چی کلا دا گرمی نہ بعد ملاوی گی نو بیا وی گڈ ایوننگ گڈ ایوننگ چل چلے ہوئے تو گڈ ایوننگ دا پومر مین دا پومر مین افغانستان کے مجاہدین تو مخامخ شیوی دی نو وی دمر نیلی روڑی وی چی دز واری یو دلوی یو افغانی دگرا تا خبر کولا افغانستان فوج کی تھی اردو ملی والا یو مرگر وگرا تا مجھے سو کئی تا ولا رو دا انگریزان یو کمرا وا لی حالو وی چر تک دبے برا پر ہوتا ہی برا دنو وی چر دبے را پر ہوتا ہی غرار شپے ہو بلک پیچی دی او جی یو بم بم بم اسامہ بم بم پیدا چکے وی مگر دے تو باکس پہ کم دے بم وی دی نبی کرے وی نا بامو لے لگو اگر چلتا نا مچائی دا دے لا چرا پر ہوتا دے گھر والی دی وا او ما تو جائے وی دا بوشم دا آلی وی چھے کمرے کو دی چکی وی او بل خوزوری چلتا دا اسامہ یا تالب کھولا دے لانگلے وی کم انگر پوپ پہ وی دی چکا چی دا درن دائی کو ایمان نہ جوڑے چھتا مرگ نہ مرگ نہ آگا سوک نیوری جی آگا چھوڑ تا تیارے کرے دائی بس تیارے کرے شرابو کی تیارے ہی ہندوستان سر جکل پاکستان یو سن 71 یا سن 73 کی وی شرابی پسکل پکلو فوجیانو ورتے ہی ورنے وی دا شرابو پنشکی ورتے ورتل دغه څنګه نو کول په مسلمانانو ډول ورته دای په جن ډیر مهندی همار نډيري لري جوس خیال کوي ولا تجدنهم احرس الناس او خامخا وبومي تدیل را زیات رستم کی دخل کلا یاتن په جن د دنیا کې ومن الذين اشركوا او دا تساونا چې مشرکان دي یودو آدم خوخیبا حلیو تند دینا آدم حلیو تند لو یعمر لو یعمر ایو عمر لو پماندان خوخیبا حلیو تند لو یعمر دا چې عمر ورکړی شي دي تا الف سنتن زر کالا نو ما هو ما هو یعنی مل عمر بالمدرجه نه دې دا عمر دی لرا ما هو نه دې دا عمر دی لرا بالمدرجه اخلاص ان کے من العذاب دا عذاب دا لانا دا عمر دی دا لا دا عذاب نه نشی اخلاص ولی ایو امر اگر کمر ورکشی ایو امر کمانر مزدر یا مطبی داو اللہ فرمائی ایو امر کمر ورکشی خدا عمر بینشی خلاسو لے دا عذابنا پوچھوئی و تو جی گاری پوچھوئی واللہ بصیرم چونکی تاسو مندرسه کې داخلي یې نه دا عوام دي یا زنانه عوام دي هغه په دې سيزونو په دې توجيهات نه پوي دا هغه مليان چې هغه اوري موبایل باندې انفري باندې دا هغه د پاره دي کوڅه پويږي په هي صرف نه و چې ورغړ دي هغه په دې سيزونو څخه پويږي عمر تیر کې تباشه اللہ فرمائی وما هو بمزاجی یعنی مل عمر بمزاجی نرے دا عمر دی لرا خلاص ان کے من العذابی دا عذاب دا لانا ایو عمر کمر ورکریشی واللہ بصیرم بما یعملون او اللہ لدن کے رے پاچ دی عمل کئی گرن ننے سبق دا تفرین اوڑان دی آغا سلورم خطاب چھ صرف د مخکینوم بیاو صرف دانا انکار دا عوامرو او اتیان بن نوائی کولا بلکہ انکار من انبیاء سابقین دا انبیاء سابقین انہیں من انکار کو جو پنزم خطاب انکار من هذا النبی و دا دی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے من انکار کراؤ اشپجم خطاب خلاصہ دما سبقا چګورم مخکینې سبق چې کوم تیر شو هغه ګورې رمو ایراو ما هغه به تورې خلاصه ذکر کتا تا نیمه جنتا ان شاء الله تفریدا بیا دغه نه بعد سبق بوایو ښا نیمه جنتا تفریدا